राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। और दिखाई देने वाला ये दोनों ही झूठे हैं। हाँ। ये बात के समझ में नहीं आई। देखने वाला तो चेतन है, दिखाई देने वाला जड़ है। ठीक। इस कारण से वो दिखाई देने वाला तो झूठा हो सकता है, देखने वाला कैसे झूठा है? ठीक। कैसे? ठीक, बहुत ठीक। ऐसे पूछा करे तो बड़ी कृपा हो गया होगी। खूब ध्यान दें। हम कहें किसी को ही ये कम्बल वाला है, ध्यान दे आप, कंबल वाला है और अब कंबल वाला नहीं है, तो कंबल वाला है उसमें अगर केवल कंबल है तो हम कंबल वाला कहेंगे नहीं कहेंगे, और कंबल नहीं है और वो है तो उसको भी कंबल वाला कहेंगे क्या? कम्बल वाला उसी को कहते जो कम्बल भी है और कम्बल वाला भी है, दोनों ही है। तो तीन तरह से हुआ, एक कम्बल वाला है तो कम्बल भी है कम्बल वाला भी है, एक केवल कम्बल है कम्बल वाला नहीं है, एक कम्बल वाला है पर कम्बल नहीं है। तो कम्बल वाले को कम्बल वाला कह सकते हैं, केवल कम्बल को और केवल कम्बल वाले को कम्बल वाला नहीं कह सकते। ऐसे जो देखता है, जब उनकी दृष्टि दृश्य की तरफ है तो दृश्य की तरफ दृष्टि वो है कम्बल, और वो स्वयं है कम्बल वाला। तो कम्बल वाला कब कहलाता है? जब मानो देखने वाला कब कहलाता है? जब देखने वाला दृष्टि के साथ से संबंध रखता है। दृष्टि और दृश्य के साथ संबंध रखने से देखने वाला कहलाता है। अगर देखने वाला हो और देखने की शक्ति न हो तो देखने वाला को देख कैसे से? देखने की शक्ति है पर देखने वाला न हो तो देखने वाला नहीं कहलाता। और जो शक्ति है वो शक्ति वास्तव में जो देखती है वस्तु, उसकी और देखने की शक्ति की एकता है। जो देख रहा है उसकी उसके साथ में एकता नहीं है, कम्बल के साथ में कम्बल वाले की एकता नहीं है। तो देखनापना जो है उसमें देखने वाले में, वो देखनापना असत है, वो केवल देखने वाली वस्तु की सजातीय जो इंद्रिया अंतःकरण है उससे वो देखता है। अगर अंतःकरण न हो, बुद्धि न हो तो देखने वाला होगा क्या? तो देखने वाला तो असत्य हुआ, देखने वाला सत्य हुआ। तो देखने वाला सत्य नहीं हुआ, न देखने वाला सत्य हुआ। अभी से शंका करो, मानो देखने वाला पना तो दृश्य के और दर्शन के संबंध से देखने वाला कहलाता है, तो देखने वाला कहलाना तो दृश्य और देखने की शक्ति के संबंध से देखने वाला है। अगर इस देखने की शक्ति के साथ संबंध न हो, देखने वाली वस्तु के साथ संबंध न हो, तो देखने वाला है क्या? तो देखने वाला वास्तव आप कहते है, देखने वाला कहाँ है? देखने वाला तो दृश्य के साथ दर्शन के साथ संबंध रखने से देखने वाला है। ये संबंध तो असत है। तो देखने वाला असत है। ये इस शंका करो, किसी की समझ में नहीं आए तो पूछ लो भाई, ये खुलासा करेंगे। पूछेंगे तो विषय बहुत साफ होगा, विशद हो जाएगा। तीन है, तीन हो गया। तो तीनों में देखने वाला और देखने के साथ संबंध जोड़ने वाला, तो संबंध जोड़ने वाला सही देखने वाला कहलाता है। अगर देखने के साधन के साथ और दृश्य के संबंध न हो तो वो देखने वाला कहलाता है क्या? तो वो देखने वाला तो असत ही हुआ, क्योंकि दर्शन है और दृश्य इनके संबंध के बिना वो है। तो इनके साथ होने से, इनके न होने से न है क्या वो? तो वृत्ति के कारण से ही देखने वाले की संज्ञा है। ये देखने वाला संज्ञा है नहीं उसकी, खुद की तो देखने वाला संज्ञा नहीं है। दृश्य के संबंध से देखने वाला वो लगता है, दृश्य के और दर्शन के संबंध से देखने वाला कहलाता है। तो कहलाना असत है, असत है। तो देखने वाला तो देखने की वृत्ति और दृश्य के संबंध से है, उसका नाम देखने वाला है। इस संबंध में हो तो देखने वाला कैसे रहा? तो देखने वाला नहीं रहा। आपकी बात का समर्थन हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो देखने वाला पर दृश्य और दृश्य दर्शन की वृत्ति के कारण से देखने वाले की संज्ञा है। वो देखने वाली संज्ञा तो असती हुई। अब ठीक है क्या? नहीं, कुछ नहीं बैठी शंका करो, नहीं बैठी वो शंका करो। अब मतलब ये है कि कंबल न हो तो कंबल वाला कहलाता नहीं वो। तो देखने की शक्ति न हो तो देखने वाला कैसे कहलाएगा? देखने वाले की संज्ञा तो केवल देखने के कारण से ही है। अगर देखना न हो तो उसकी संज्ञा देखने वाला नहीं है। तो देखने वाले दर्शन ये असत ही हुआ। हाँ, तो दृष्टापन दृश्य के और दर्शन के संबंध से दृष्टापन है, उसके संबंध रहित से उसे दृष्टा नहीं कह सकते। तो दर्शन और दृश्य जब असत हुए तो देखने वाला पड़ा तो असत ही हुआ, तो संज्ञा तो असत ही है। ठीक है, आप लोगों को शंका हो तो पूछो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वास्ते देखने वाला और देखना दोनों रहित होने पर उसको देखने वाला नहीं कैसे? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये संसार है, अब ध्यान देना, ये संसार है, एक परमात्मा है। जो संसार है दिखता है, और जो परमात्मा है ये दो है, एक है नहीं, एक नहीं है, ये है। खूब ध्यान दें, संसार है ये कब है? कि जब संसार उत्पन्न होता है, होता है तब है। और उत्पन्न हो रहे नष्ट हो जाता है तो संसार का अभाव हो जाता है। तो संसार है ये है तो है, रहने वाला नहीं है। जो हम मानते हैं, सुनते हैं, अनुभवी पुरुष कहते हैं, उसको मानते हैं, वो है। वो ये है नहीं है, ये है और वो है दो एक नहीं है। संसार तो अनित्य है, तो ये जो संसार है ये तो है अनित्य है, मन परमात्मा है ये नित्य है। संसार उत्पन्न और नष्ट होता है, वो परमात्मा है जो ही रहता है। जैसे आकाश में बदल आए, घटा आई और वर्षा लगी, बिजली चमकी और गर्जना हुई, तो गर्जना और वर्षा और बिजली का चमकना ये सब घटा के समय है। जब घटा का समय न हो उस आकाश में क्या बदल है, क्या गर्जना है, क्या बिजली चमकती है? तो वर्षा है, वर्षा भी बदल है और आकाश है, तब तो आतीनु है। और जब ये केवल आकाश है तो फिर उसमें बदल गर्जना और चमकना है ही नहीं। तो ये अनित्य है और आकाश नित्य है। ऐसे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये अनित्य है और उसके न उत्पत्ति है न स्थिति है न प्रलय है। न रूपमस्य हततोपलभ्यते नान्तो न चादिर संप्रतिष्ठा नान्तो न चादिर संप्रतिष्ठा। न आदि है न अंत है न स्थिति है। तो ये है संसार। तो संसार है पना ये है पना नहीं है, उस परमात्मा का ही है पना संसार में दिखता है, खुद में है पना नहीं है इसमें। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। असत का भाव विद्यमान नहीं है, संसार का होनापना विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। उसका कभी अभाव होता ही नहीं। बदल आवे तो ही वही है, ना आवे तो ही वही है, वर्षा हो तो ही वही है, ओला पड़े तो ही वही है, बिजली चमके तो वही है, गर्जना हो तो ही वही है, आकाश है और ये बीच में है ही नहीं। ऐसे परमात्मा ही है संसार में। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तरह का होता है, तो ये होता है तो उसके अंतर्गत होता है। परमात्मा कहीं एक देश में किसी देश में है, परमात्मा तो सर्वव्यापक स्वतः है, जो का क्यों है वो तो उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो जो ये उत्पन्न स्थिति और नष्ट होने वाली वस्तुओं का जो हम स्वतंत्र सत्ता मान लेते हैं, इसको हम आदर दे देते हैं, इसको महत्ता दे देते हैं, इसको बड़ी काम की चीज मान लेते हैं, तो हम फंस जाते हैं। क्यों ये तो रहता नहीं और हम रहते हैं, ये आफत है। मानो शरीर तो रहता नहीं और आप रहते हो। चाहे तो शरीर न रहे ये भी न रहे तो पाप कट जाए, बड़ी अच्छी बात है। अथवा शरीर की रहर आप भी रहो तो ठीक बात है। पर एक तो रहने वाली थी, एक नहीं रहने वाली। अब न रहने वाली को आदर रहने वाला दे देता है तो फंस जाता है। इतनी बात है, घड़ी लंबी छोटी बात नहीं है। जो रहने वाला है रहता रूप सही कर रखो बहता संगन भहीजे अनाराम ऐसा भी सोचो तब जाए अलग अलग हीजे। रहते संग सही कर रखो, रहते में तो रहो, रहते सूरतता है निजता न्यारा हो निरखंदा है। रहते सूरतता रति हमारी रहने में होनी चाहिए, न कि जाने वाले के साथ में। जो जाने वाला बहता है उसी साथ रति रखेंगे तो दुख पालेंगे और क्या होगा बताओ। वो तो रहेगा नहीं, दुख दुख हमारे पल्ले रहेगा। विश्वास दे इसमें क्या करे, इसमें जो हमारे को जो मिला है शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मिला है, वो मिला है संसार से और बिछड़ेगा। तो मिला हुआ है वो हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। वो संसार का है, संसार के लिए ही है। इस संसार की वस्तु संसार को दे दो आप निहाल हो जाओगे। अगर उसको पकड़ोगे तो ये तो नष्ट होता रहेगा, अगर आप इसके दौड़ते रहोगे मिलेगा कुछ नहीं। अब शंका और बोल, ये तो रहेगा नहीं। दो बात में से एक हो जाए, चाहे तो हमारे साथ शरीर सदा रहे, चाहे शरीर सदा मर जाए। इन दो बिना जो बात हो जाए आप है। अगर ये खुद मर जाए तो ठीक हो जाए, अरे शरीर रह जाए तो ठीक हो जाए। अरे रहता नहीं है तो पहले से मोह छोड़ो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तून तदय अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो ये तजेंगे प्रभु, ये सब छोड़ेगा वो, सब भी छोड़ जाएगा, कुटुंब भी छूट जाएगा, सब छूट। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तो तून तजे अब हीते। जैसे विवाह होता है तो उसमें कांकर डोरा बांधे, कांकर डोरा कहते मारवाड़ी में, कंगन बांधते, कंगन हिंदी में कंगन कहते हैं, अपने कंकन डोरडा कहते, कंकन डोरडा बंधा है। तो वैसे पत्नी के कंकन डोरडा, तो पति खोले, पति का वो खोले, जो पहले खोले उसकी जीत हो गई और पीछे उसकी हार हो गई। तो संबंध जोड़ा है जो पहले खोल ले अपने परमात्मा को प्राप्त कर ले तो वाह वाह, पीछे जोड़े तो पछतावा करना पड़ेगा। इस वास्ते संसार के साथ संबंध हमारा जुड़ा है, तो जुड़ा नहीं है जोड़ा हुआ है, तो संसार तो छोड़ देगा, आपको रोना पड़ेगा। अगर हम पहले ही छोड़ दें तो मौत हो जाएगी। साधु विचार कर भले समझ दिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। अंदर बिगड़ती है तो साथ ढूंढानी है, इतने में है नहीं। कितनी बढ़िया बात है कि शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये सब प्रकृति का कार्य है, अपना संबंध है नहीं इनके साथ में। अपने निचार संबंध मानते हैं तो मानने में खास कारण है सुख लेना। जागृत में सुख लेते हैं, स्वप्न में सुख लेते हैं, सुषुप्ति में सुख लेते हैं, वो सुख लेते हैं इसलिए हमारा जन्म जुड़ जाता है। तो ये सुख हमारे लिए नहीं है, बाधक है हमारे लिए, तो हमारा नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। तो इन वस्तुओं के द्वारा संसार को सुख पहुंचो, तो सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं है। जैसे पहले विवाह आदि में बनात उठाते थे, आजकल दुशाला उठाते हैं। तो ओढ़ावनी का जो कपड़ा होता है ओढ़ता कोई नहीं, ओढ़ावनी ओढ़ाने में खत्म हो जाता है। वो बहुत बढ़िया ओढ़ावनी कर दी साहब, उसने घर का रख दिया, फिर दूसरे काम दूसरे ने उठा दिया, वह दूसरे ने उठा दिया, ओढ़ा होते ओढ़ते खराब, कोई ओढ़ता ही नहीं। जो संसार तो ओढ़ावनी है, दूसरों को ओढ़ाते जाओ, ओढ़ाते जाओ, अपने ओढ़ा तो फिर फंस जाओगे। ओढ़ावनी ओढ़ने की थोड़ी होती है, वो तो ओढ़ाने की होती है। तो संसार के साथ संबंध केवल संसार को सुख देने के लिए ही होना चाहिए। तो संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास जो संसार की चीज है वो संसार को दे दो। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने शरीर माँ बाप को दे दिया, बाप उनकी कत्ल करे, टुकड़ा करे, जहर पिलावे, समुद्र में फेंके, ऊपर पर्वत चिढ़ा दे, पर्वत से गिरावे, सांप दशा जो करे मर्जी उनकी, क्यों शरीर उनका है, परंतु मैं परमात्मा को याद करता हूँ, तो उसमें बाधा क्यों डालिए पिताजी? वो परमात्मा का है, शरीर इनका है, तो ये शरीर अपने रखो, मैं उधर रहूं, ठीक बात है। ऐसे सबके भीतर जो अंश है, जीव है, वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और चेतन और अमल और सहज सुख राशि। तो चेतन है जड़ है ही नहीं, और चेतन और अमल मल इसमें नहीं है, दोष नहीं है, और सहज सुख राशि है। तो सहज सुख मिल जाएगा, और सहज सुख वो सहज स्वतः है, वो केवल संसार के पकड़ने से दुखी होता है। अगर पकड़ सकते नहीं, रख सकते नहीं, तो दुख हो सकता है, बस इतनी बात। और फायदा कुछ नहीं, अरे नुकसान सब कुछ। फायदा तो किसी तरह का नहीं, अरे नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं। रोना चिल्लाना कराना जो कुछ हुआ सब आफत होगी। इस वास्ते परमात्मा का जो हैपन है वो तो है नित्य निर्विकार हर समय रहने वाला, और संसार का जो है पना है ये रहने वाला नहीं है। जैसे सब भाई बहन बैठे हैं, सोचे तो कई एक दिन था जिस आप हम सब अपने को बच्चा कहते थे, अपने को बच्चा कहते थे, अब कहते हो क्या? अच्छा आपको पूछे कि बचपन आपने कब छोड़ा तो तारीख बता सकते हैं? क्यों कि आपने छोड़ा ही नहीं, छूट ही गया, नहीं तो छूटता ही चला जा रहा है। फिर उसको बालक बना दे, जवानी में हूँ, जवानी बढ़ गया बूढ़ा मैं हूँ, बूढ़ा में रोगी मैं हूँ, तो मरता मैं हूँ। आप पीछे पकड़ते हैं इसको, और माँ बाप से झूम फगा ले बोरा मिलने मिलाना कुछ नहीं। तो ये संसार किस लिए? इसमें जो चीज मिली वो सेवा के लिए है, उनकी चीज उनको दे दो, हमने लिया है। देखो संसार भी हमारा, शरीर भी हमारा संसार से मिला है, शिक्षा भी हमारे को संसार से मिली है, बल भी हमारे को संसार से मिला है, पालन भी हम संसार से पालित हुए हैं, तो हमारे शरीर इंद्रियां अंतःकरण जितने वे संसार की सेवा में लगा दो, अपना पिंड सुधा लो, निहाल जाओगे, आप रह जाओगे शुद्ध, देखने वाले आप न रहोगे, देखने वाले शक्ति आपके पास है ही नहीं, देखने की शक्ति है अपने पास कहाँ है, इस वजह से देखने की शक्ति तो देखने वाली वस्तु की जाति की है। जैसे आंख से हम रूप देख सकते हैं, शब्द को नहीं सुन सकते, कौन नहीं सुन सकते, कि शब्द की जाति तो कान की जाति एक मिलती है, नेत्र की दृश्य की स्वयं रूप की जाति एक मिलती है, इसको एक मिलती है, आंख से देखते हैं, ऐसे देखने की शक्ति है, देखने वाली चल है तो एक जाति की है, ये तो नहीं रहने वाली है, ये तो असत्य हुआ, जो बाकी रहा वो देखने वाली संज्ञा नहीं है उसकी, देखने की शक्ति बिना संज्ञा है क्या देखने वाला, उसने संज्ञा ही नहीं, संज्ञा तो देखना और देखने की वस्तु के संबंध से संज्ञा हुई है, संबंध से दोनों को रहे नहीं, और देखने की शक्ति देखने वाला ये अनित्य है, तो देखने वाला नाम तो अनित्य हुआ, नित्य कैसे हुआ, देखने वाला है ही नहीं, केवल है, और वो केवल है, उसका नाम केवल मुक्ति है, उसका नाम कल्याण है। तो संसार में जो हैपना दिखता है, ये हैपना मिलने वाला है और बिछुड़ने वाला है, मिला हुआ है बिछुड़ने वाला है, जैसे रास्ते रास्ते हम चले, एक दूसरे रास्ते से भाई आ गया, दोनों साथ में मिले, अगर ये होते ही आप उधर गए, आप इधर गए, अलग अलग हो गए, तो पहले ही अलग अलग थे और पीछे भी अलग अलग हो गए, बीच में मिल गए तो अपना हो गया क्या, वो तो वो अपना नहीं है, ये अनुभव करना है। अनुभव कैसे हो कि नहीं की स्थिति से अलग हो रहा है, मैं स्थित हो जाए अलग हो जाएगा, और नहीं की पकड़ पोगे तो फंस जाओ, जो नहीं है नहीं था, इस वास्ते के संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, क्यों संयोग हुआ है मिट जाएगा। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, ये सब ना मेरे को जानते थे ना मैं सबको जानता था, तो आपका हमारा वियोग था, और आगे मिल गए फिर बिछुड़ गए, मिल गए बिछुड़ गए, तो आपका संबंध हो गया, एक दिन आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, अथवा कोई रहेगा नहीं रहेगा, हमें वियोग होगा, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, उस नित्य योग का नाम गीता में योग कहा है, वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, ये योग है, वियोग निरंतर हो रहा है, कभी एक क्षण भी संयोग नहीं रहता, इतना तेजी से वियोग हो रहा है। अब आज दंड की जितनी उम्र आई है उतना तो मर ही गए, खुशी मनाने मनाते हैं कि आज वर्ष गांठ है, आज अमुक वर्ष पूरा हुआ, तो वर्ष तो फिर आ जाएगा, अपना आप पहले वाले हो जाओगे क्या, आपकी उम्र तो घट गई कि नहीं, आपका शरीर के साथ संबंध छूट गया कि नहीं, जितनी उम्र आई है उतना संबंध छूट गया, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, परंतु छूट गया उसे प्रत्यक्ष पता है, तो शरीर तो मर रहा है, बह में कम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हो आप, ये तो पता है आपको, ये तो सबको पता है, बीत गई तो पता है, अगाड़ी कितना है पता नहीं, पर बीत गई तो कम हो गई, आप 80 वर्ष के होने वाले और 50 वर्ष के हो गए, तो 80 वर्ष है क्या वो जीना है, बाकी पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में तो आएगा ही नहीं, संसार कभी किसी के पकड़ में आया नहीं, आएगा नहीं और आ सकते ही नहीं, संयोग है आपका माना हुआ, संयोग है नहीं, निरंतर रहने वाला निरंतर जाने वाला का संयोग कैसे हो, आपने मान लिया इस बार आफत आएगी आप छोड़ दो मिट जाएगा, विवेक द्वारा मिटाओ ज्ञान योग हो जाएगा, सेवा देव मिटो कर्म योग हो जाएगा, आप भगवान में जाओगे भक्ति योग हो जाएगा, और नहीं मिटाओ तो जन्म मरण योग हो जाएगा, जन्म मरो जन्म मरो जन्म योग हो जाएगा, योग तो होगा, संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, बहुत सीधी बात है। सहता रहता रूप सही कर रखो, बहता संगत गई जे, रहता बहता दो है, रहता तो परमात्मा है, बहता संसार है। संतों की वाणी बड़े थोड़े थोड़े शब्द में कह दिया, रहता रूप रहते सुरता है, न्यारा है, निर्गंधा है, रहते सुरता है। रति है तो रहने वाले में रति होनी चाहिए, बहने वाले में रति होती दुख पाना पड़ेगा, वो तो बह जाएगा, दुख दुख पल रहेगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं रहेगा, केवल संताप रहेगा, दुख रहेगा और क्या रहेगा। और अपने छोड़ दे, देखो हमारी घड़ी खो जाए तो दुख होता है, और दे देते तो सुख होता है, वियोग तो दोनों में है। किसी को दे देते वियोग हो गया, और कोई से आकर ले गया तो वियोग हो गया, पर हम दे देते तो शांति होती है, कोई ले जाए दुख होता है। तो आप पहले से ही भगवान को सौंप दो, संसार को सौंप दो, मौज हो जाएगी। छूटेगा तो जरूरी, रहेगा तो नहीं, हम रखना चाहेंगे दुख होगा, तो दुख इसी बात का है, बेसमझेगा। तो ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है, तो क्या करो, कहने की सेवा करो। जैसे ये मिले हैं ना, आने वाले मिले हुए हैं, ऐसे ही शरीर भी मिला हुआ है, तो मिला हुआ है वो सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। मिला है केवल सेवा करने के लिए, सेवा करो, सुख पहुंचो। मेहमान घर पर आ जाए तो सेवा करो, रहने के लिए तो वही है, सेवा कर दो। या सेवा क्या, उसकी वस्तु उसको दे दो। घर करे लड़की है, ये एक ब्याह करके बिंदनी बन कर गए, तो उसको रोटी कपड़ा दो रखो, और वक्त पर आ जाए कोई शायद रोटी दो। और आयन में अली की सेवा करनी है, सेवा लेने की इच्छा, यही पतन है, यही बंधन है खास। सेवा तो मिलेगी तो नहीं, बंधन बंधन रह जाएगा, आशा रह जाएगी, कामना रह जाएगी, उसकी रोना पड़ेगा। तो आशा ही परम दुखम, संसार की आशा है ये परम दुख है, और नैराश्यम परम सुखम, इससे निराश होना परम सुख है। ठीक बात है, जैसे आप सज्जनों के बेटी बड़ी हो गई तो उसी बड़ी चिंता रहती है, कब तक रहती है, कि वो घर पर अच्छा ना मिले, और अच्छा घर मिल गया, पर अच्छा मिल गया, और आपने कन्या को दान कर दिया। अब कन्या दान करने के बाद में आपकी कन्या घर पर बैठी है तो चिंता होती है क्या, क्यों नहीं होती, क्या बन रही है, अपने मारवाड़ी कहा तो बेटी तो पर्यावधन है हमारी, है ही नहीं पर्यावधन, पर्यावरण दे दिया, मौज हो गई। पहले तुम परे हो जोखो, मौज मुझे आनंद दिया। शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक हो, तो शरीर संसार को दे दिया जाए। भूल क्या होती है कि शरीर के लिए संसार को मानते हैं, है शरीर संसार के लिए। जेल में जो अफसर होता है वो कैदियों के लिए होता है, कैदी उसके लिए नहीं होते हैं, वो कैदियों के लिए होता है। ऐसे मनुष्य संसार के लिए है, उनकी पकड़ ली मंजिल मनुष्य के लिए संसार है। हम मौज करो, दुख कभी छूटेगा नहीं, कभी भी चारों दुख बीत जाएंगे, ब्रह्मा बीत जाए तो नहीं छूटेगा, क्यों उल्टी पकड़ ली है। कोई तो मूठ का नहीं पकड़ा है, कोई पैंपले पीपले वो पकड़े, तलवार होती है ना उसकी मूठ होती है, और अंत में वो पीपड़ा कहते हैं उसको, तो पीपले पकड़े तो कटेगा ही, तो मूठ का नहीं पकड़े तो बिजल हो जाए, अब पीपले का नहीं वो पकड़ते, यहां कटते जाते हैं, दुख पाते जाते हैं। तो संसार है ये दुख देने वाला नहीं है। देखो संसार की एक रीत बताओ, याद आ गई, हम जैसे अच्छे होते हैं उससे संसार हमें वो अच्छा, अधिक अच्छा मानता है, और हम बुरे होते हैं उससे संसार हमें वो बुरा कम मानता है। हम पूरे ज्यादा होते हैं, संसार बुरा कम मानता है, और अच्छे हम कम होते हैं संसार अच्छा मानता है। ये बीच विचित्र रीति है, तो संसार दुख देने वाला नहीं है, संसार दुख देने वाला नहीं है। संसार से हम चाहते हैं संसार दुख देता है, तो संसार कहते मेरे को छेड़ो मत, तुम्हारे रहो, हम हमारे जाने दो, बहने दो, जाते साहब को छेड़े तो कटेगा ही, दूसरे को छेड़ेगा तो मर जाए ढंग। छेड़ो मैं तेरे को, नमस्कार करो, सहायता कर दो, सेवा कर दो, बस ठीक हो जाएगा। तू छेड़ो, ये देने वाला तो कुछ है नहीं, देने वाला तो विष है, संक है, दुख है, ये है देने वाले और कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं करे, आप छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं करेगा, डंक लगाएगा ही नहीं, काटेगा ही नहीं, अपने दिल में चला जाएगा। अगर आप चाहोगे इसमें सुख है तो दुख मिलेगा जरूर। इस वास्ते संसार की सेवा करो, स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, भतीजा हो, भाभी हो, सेवा कर दो। माता है, पिता है, आते हैं घर में तो सेवा करने के लिए जाते हैं, कहीं काम कराने के लिए जाते हैं। ठाकुर जी काम कर दो हमारा, हमारे साधुओं को मूर्ति कहते हैं। महाराज के साथ कितनी मूर्ति आई है सुनाएगी नहीं, भाषा है हमारी साधुओं की। 5 मूर्ति से पधारे हैं, 50 मूर्ति से पधारे हैं महाराज। तो मूर्ति आए सेवा करो, खुद जय कर कुछ नहीं है, जय राम जी मूर्ति आए मूर्ति सेवा करो। कल कुछ आप काम करेंगे घर में, खेती में काम करेंगे, इतनी मूर्ति से पता है महाराज के साथ इतनी मूर्ति है। तो सब स्त्रियां हैं, पुरुष आप घर में आए हैं, सब मूर्तियां हैं, तो मूर्तियों की सेवा करो, निहाल हो जाओगे। अरे चाहोगे काम करेंगे, ये तो निहाल करने वाला है नहीं, ये तो मूर्तियां हैं, तो पसोगे भूखे क्या निहाल करेगी। सेवा करो तो सेवा की सामग्री भी उनकी है, जिस धातु से मूर्ति बनी है उसी धातु की सेवा सामग्री है, और वही सेवा सामग्री है, वही सेवा करने के औजार है। अंतःकरण हो चाहे बहिःकरण हो, ये भी उसी की है, उसी को दे दो, अपना पिंड छोड़ो। सीधी बात सर बात है, सिद्धांत में फर्क नहीं बात। प्रक्रिया कई तरह की होती, प्रक्रिया एक तरह की नहीं होती, तत्व एक होता है, सिद्धांत एक होता है, प्रक्रिया एक नहीं होती। रुचि नाम बेचे त्याजुटल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य स्तम से परसा मर नव। जैसे समुद्र में कई तरह से नदियां आती है, सब नदियां समुद्र में मिलती है। वे नदियां कोई पुष्यम आवे, कोई पुरुष आवे, कोई किस तरह आवे, कोई किस तरह आवे। तो इसलिए साधना की कई तरह की बात है, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरटकी ढूंढे एक ईट और। घड़ी तो अलग अलग होती है, घड़ी पर घड़ी, घड़ी माला की माला होती है, पर ढूंढती एक ही जगह और ऊंची ऊंची रहती है। ऐसे तत्व पहुंचने पर एक ही होता है, अन पहुंचे मत और, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरटकी ढूंढे एक ईट और। तो पहुंचने पर वो हो जाएगा ठीक। अब एक सीधी बात है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये और लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, कई योग है। चाहे जिस साधना से हो, जिस तत्व को प्राप्त करना है, जो प्राप्त है नित्य उसको, या त्याग जो नित्य त्याग करते उसे त्याग करना है, जो करना है। इस वजह उत्तम सहजावस्था, यहाँ जो महाराज हुए हैं जिनके नाम से ये सब कुछ है, उनका है घटी में देव, घटी में देवा, अरे घटी में सहज करे मन सेवा, सहज सहज हमारे को सहज का सहज किया विश्राम। सहज का महाराज आता है ना, इतना हरेक की वाणी में नहीं आता है, संतों की वाणी कई देखी बहुत कम आता है, कबीर साहब की वाणी में आता है, कबीर साहब की वाणी में सहज आए साधु भाई, सहज समाधि भली। तो सहज है, सहज धन मन कर, सहज पूजा, सहज साधे नहीं और दूजा, और सहज हमारे सहज का सहज सत्य स्वाभाविक है। संसार के साथ संबंध तो अस्वाभाविक है, परमात्मा तत्व का स्वभाव सहज है, स्वाभाविक है, सत्य है, स्वाभाविक ही, वो करना नहीं पड़ता। अरे किया हुआ अंत हो जाएगा, जो आदि होता है उत्पत्ति होती है, विनाश हो गया है, संयोग होता है तो वियोग होगा, वो है सहज, उसे जब यह क्या वियोग हो। इस वास्ते जो मिले उसकी सेवा कर दो, क्योंकि उनसे आप संसार से लिया है तो सेवा कर दो, और अगर लेने की इच्छा छोड़ दो। कोई दुकानदार दुकान करता है, अब वो देता है लेता है तो उधार देता है, रुपया लेता है पैसे उधार देता है, तो सुमन टूटेगा नहीं। तो कैसे करे कि जो अपने में मांगते उनको सब दे दिया और जो नहीं दिया उनको छोड़ दिया, तो तुमको तो दुख जाएगी। अपने लिया है उनको तो दे दो, उनको तो दे दो सभी, और अपने दिया है उनको छोड़ दो, बस फर्क भी हो जाएगी। जब लेने की इच्छा रखो तो देना पड़ेगा। साहूकार जो माल देता है तो पहले दिया हुआ है वो लेने के लिए देता है, अब नहीं देंगे तो देगा नहीं, इस बार थोड़ा देते रहते लेते रहते लेता देते रहते, ये जन्म मरना है, दे दिया खत्म कर दो, नया तो लेना लेवे नहीं, पुराना सुखा दे मुक्ति हो जाएगी। इस वास्ते जो ये है दिखता ये नहीं है, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रकट देखिए, ये नहीं है वो दिखता है सो दिखे ना, दिखेगा ना, देखने की शक्ति दिखने वाले की जाति एक तो ये दिखेगा, तो उस जात वो किस वो आपकी जात का है, आप सबसे अलग हो तो आपको दिख जाएगा खुद को ही, वो दिखेगा आंखों की तरह नहीं दिखेगा, अनुभव हो जाएगा। तो आपकी रूप जाति एक है और संसार की शरीर जाति एक है, तो है सो तो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना ये नहीं है, नहीं सो प्रकट देखिए, क्योंकि देखने वाली शक्ति दिखने वाली की एक है, उसके साथ संबंध उठते हो दिखता है, हम जोड़िए हो जाएगा। आप संबंध जोड़ते हो तो आज ये सिंथर दिखता है, कब ये दिखती है, इसे सब जोड़ दो दिखाने दिखने लग जाए, हरिद्वार जो हरिद्वार दिखने लग जाए, जिसके सब जोड़ दिखने लग जाए, सब छोड़ दो मिट जाए। कहते मिटे कैसे, तू मिटे तब जो इसके संबंध का दुख हो, दुख हो तो मिट जाता है, और सुख तो मिटेगा नहीं, सुख कैसे मिटेगा, सुख कैसे छोड़ा जाए, यार सुख लेगा उसको दो भोगना पड़ेगा, बिल्कुल सच्चा नियम है, जो संसार से सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है, कभी बच नहीं सकता, और संसार नहीं रहता उसको दुख मिटे ही नहीं। अरे घर वाला कोई मर जाता दुख होता है, दूसरा मर जाता दुख होता है क्या, हमारा है हम सुख लेते हैं तो दुख होता है, हमारा है ही नहीं पहले से ऐसे समय भाई मिले हुए हैं, सेवा कर दो, माँ बाप की सेवा करो, भाई बोल जाएगी सेवा कर दो, स्त्री पुत्र है स्त्री आगे दूसरी सेवा कर दो, सेवा लेने की इच्छा है जो लेने का सुख है, लेने की इच्छा है लेने की आशा है और लेते हो ये बांधने वाली है, लेते हैं ये जड़ का है, देते हैं ये चेतन का है, ये चित जड़ग्रंथी है, तो देना देना कर दे अपना, लेना छोड़ने सब ले जाओगे अपने भी। महाराज भीष्म जी के बाण लगे हुए थे, सर सैया पर सोए थे, सर की सैया बाण निकल गया बीच में, बाण आर पार हो गए, ऐसे बाणों के सैया पर सोए हुए थे, बाणों पर टंगे हुए थे, बाण तो टिका हुआ है, बाबा टंगे हुए बीच में, सिर नहीं चाह रहा तो भाई तकिया नहीं है, तो दुर्योधन आदि लेके तकिया ले पहुंचे, भाई वीर से ये गला नहीं है, अर्जुन का बेटा तकिया दो, मार जोर से बड़ में चल गया, बहुत ठीक है, तो जैसे सैया वैसे तकिया हुए। अब उनकी कहते हैं कि मैं दो अंगल की ऐसी जगह नहीं घाव ना हुआ हो, और बाहर खून टपक रहा है, चार दिन गेरू के पर्वत पर वर्षा हो और जम के इस तरह से खून टपक रहा है। उस समय भीष्म जी कहते हैं कि हमारे जो पाप हो आ जाओ रोग रूप से, ये दुकान उठ रही है तो जाना ले लो सब, रोग रूप से निकल जाओ, जैसे पाप है सब अपना लेना ले लो भाई, भगवान के सुनाओ बार बार मूर्छा हो रही है मेरे को, भगवान हाथ फेर दिया फिर सुना लेंगे, शांति पर अनुशासन पर खूब सुनाया, तो इस तरह से अपने ये तो जा रहा है, तो जितना ले लो लेना वो दे दो अपना, यदि बुखार हो जाए दुख हो जाए कोई बेटा मर जाए कोई धन चला जाए, लेना है ले लो भाई ले लो सब ले ले, तो रहते हो मुक्ति हो गई। तो संसार में हम लेने के लिए नहीं आए हैं, देने के लिए आए हैं। पहला लिया है वो तो देना है, नया लेना नहीं है। मैंने अपने सुख के लिए संबंध नहीं रखना है, सेवा के लिए संबंध रखना है। तो निहाल हो जाओगे, सेवा के लिए हो तो लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, देते रहो। पशु पक्षी वृक्ष देते लेते ही लेते हैं, और जो संत महात्मा भगवान ये देते ही देते हैं, संसार मनुष्य भी लेते रहते दोनों है, तो देते देते दे दुकान उठेगी नहीं, ये तो रहेगी। केवल देना ही देना कर दो, उठ जाएगी। लेना था वो दे दिया, लेना है तेरे, और लेना नया लेना नहीं हमें। समझ रखो, सुख नहीं लेना है। संसार से सुख लेगा उसको दुख तो मिलेगा, ये संदेह नहीं है। इस बार संसार की सेवा करो, सुख मत लो। सीधा उपाय है, सरल उपाय है। इस बार से संसार की सेवा करनी, संसार को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। भावना के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी के दुख न हो, कुछ आफत न हो, ये भाव रखो। आप सुखी हो जाओगे। अरे हम सुखी होंगे, हम मैं सुखी हो जाऊं तो दुख होना पड़ेगा। संसार को भगवान का स्वरूप ही माना है, और दुखालय मशासन दुखालय भी माना है। तो भगवान का स्वरूप कब है? जब सेवा करो तब, और सुख लो तब दुखालय, कोरा दुख निकास दुख मिलेगा, और कुछ नहीं, संताप होगा। इस बात से भगवान को तो याद करो और संसार की सेवा करो, ये दो काम मुख्य है मनुष्य का। संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो। संसार तो सेवा से राजी होता है, याद करने से राजी नहीं होता। पति दिन पर गया, शाम को याद आवे तो पूछे रहे रसोई बनाएंगे ना, तो मैं तो आपको याद करती थी, वैसे खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी को याद करो, खुश हो जाएंगे। वो तो काम करो तो राजी होगा भाई। इस बात संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, दो ही बात है। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से, योग्य थे, कोई पद मिला है तो उसे उपकार करो, ठीक है। अगर उसे लोगे पानी में खड़ा रहकर लेना लगा नहीं हम पानी को, तो डूब जाएगा। लातर से हाथों से मारता तो फिर जाएगा। ऐसे संसार ले संबंध रखे अपना, कोई बढ़कर लिया आपने लड़ा जाएगा, तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, और पद से, अधिकार से, अवसर बन गए तो लेने के लिए बढ़ो, लेने के लिए नहीं। संग्राम दास जी का याद आ गया, सुना हकम संग्राम कहे आंधो मत हो यार, सुना हकम संग्राम कहे आंधो मत हो यार, दो चाहिए थारे चाहिए चार, थारे चाहिए चार, दो देखने ने बारे, दो येरे मां चाय को न्याय निहारे, जस अपसे श्रेष्ठ रखी, अरे समय वार दिन चार, सुना हकम संग्राम की तो आंधो मत हो यार, चार भी इधर है। क्या दास मिनख बाजो थे मोटा, गरीब मोरा गला करो काटो घर खोटा, खोटा घर काट रहा टोटा पर विराट, और गुरुद्वारे घमसान से टूट गया ली टाट, टूट गया ली टाट, बने लगे टाट बाटो टोटो, क्या दास मिनख बाजो थे मोटा, क्या मोटा मत कर बेटा, ऊंट हटा तो कहे रे ऊंट मत कर अटाटा, बिना गुदे दे तो बंद लाट तो कर रहा लाटा, कर ला लाट तो क्यों मान तो ना, ऐसा ऐसा तो भूत जन्म जन्म के माय, जन्म जन्म के माय किया कर्म थे माठा, कह सागर ऊंट क्यों मान लाठा, अब बड़ा मेहनत बागो थाने की के वो नहीं जाए, किया जाप दे वास्ते खोस खोस ने खाए, खोस खोस ने खाए, जाप दे मरने आया था किसका जबल कहीं करने, धर्मराज है दुखो पूछ लो कर भाई, बड़ा मेरे बातों था ना कहीं कहो नहीं जाए कहीं तो ये बड़ापना सदा छोटों के लिए होता है, छोटा बड़ों के लिए नहीं होता है। छोटों की सेवा करो, पालन करो, पुचकारो, प्यार करो, स्नेह करो, उसके लिए होता है। जब बाहरी खेत में खाने लग जाने कौन सा करे। इस वास्ते अपने पास जो कुछ मिला है वो सेवा करने के लिए मिला है। अपना नहीं है अपने लिए नहीं, अपना नहीं अपने साथ रहेगा नहीं, जो अपना नहीं है अपने साथ कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं। तो सेवा करने के लिए है तो सेवा कर दो, पिंड छुड़ाओ सेवा कर गया आप ले वो तो फिर तो मुश्किल होगी। दो आदमी गाय चरा रहे थे जंगल में तो बरसा आ गई जोर से, बरसा आ गई तो ऊपर पहाड़ से पानी आ रहा था जोर से, वो पानी अगाड़ी बह रहा था नदी, तो उसमें एक भालू एक ब्रीज बह गया, भालू ब्रीज बह गया तो मुझे अरे कंबल बहुत बढ़िया बहती चली जा रही है, तो दूध हाथ मार के आप भी ले आए, जवान आदमी जा गया पकड़ा, उसने उसको पकड़ लिया, तो कह रहे छोड़ दे छोड़ दे, कहते मैं तो छोड़ूंगा मैं कंबल भी छोड़ दी, रीस होता है ना नकर सीज खून चूसता है वो, जीते जीते सी खून चूसे वो, अब छोड़े कब वो, ऐसे संसार में बहता बेचारे बहते बहते स्त्री मारी है, अब लो तमाशा करो अब तमाशा करो, ए मारा चेला है अब देखो बस मारा है, फिर वो छोड़ेगा फिर तो मुश्किल करेगा भैया, बहने तो है जाए लाने तो बहता बहता सा जा आपने अपने पिंड सुनो राम जी महाराज राम जी राम जी राम जी ऐसा नला में पीजिए अवश्य महादेश राम जी महाराज सेवा कर दो अपने समझी सेवा कर दो, तन से मन से पसर से विद्या सेवा कर दो, अपना पिंड छुड़ाओ भाई, मगर सेवा तो अच्छी नहीं लगती हमारी, तो सेवा करो तो अच्छा लगता है यार, हमें एक दूसरे से सेवा लेना अच्छा लगता है, अपने ज्ञान का आदर करो, आपको अपने को सेवा अच्छी लगती है आप भी सेवा करो। वे कहते आज अमावस्या साग आज अमुदन अवसा दान करो सा, तो अमावस तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए नहीं है यार, तुम भी करो दान करो, पर उपदेश पुष्प बहुत जी आते तो संसार के साथ संबंध लेने के लिए मत रखो, सेवा के लिए रखो, तो संबंध रहेगा नहीं, रोना नहीं पड़ेगा, ऊन हो जाओगे मौत हो जाएगी, और लेने के संबंध रखो तो रोना पड़े भाई, क्योंकि साथ तो रहेगा नहीं मिट जाएगी तो रोना ही पड़ेगा, इस वाले संसार के साथ संबंध केवल सेवा का, भगवान के साथ अपनापन, प्रभु हमारे हम प्रभु के हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार सेवा करने के लिए हमारे हैं, सेवा करो सुख पहुंचाओ और भगवान को याद करो पुकारो उसको निहाल हो जाओ, क्योंकि भगवान अपने हैं संसार अपना नहीं है, ये शरीर संसार एक है, हम और भगवान एक है, अलग अलग हिसाब है इसका, इस बार जो चीज है संसार की सेवा, दो काम खास मनुष्य मात्र के लिए, संसार का भगवान का दो संबंध है, संसार की सेवा करो सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, किसी तरह से हो सके तन से मन से वचन से दे तन का वो दुख तुलसी पातक जरूरत है देखो तो उसका मुख, और भगवान अपना है उसे सर हो जाओ, लेना भगवान से भी नहीं लेना नहीं देना अपने आप को दे दो भगवान को लेना नहीं है, पति प्रता रहे पति के पास यूं साहेब के धीरे रहे दासा पति लेने वाज नहीं आती अपने को दे देती, ऐसे भगवान के साथ रहो भगवान को देने के लिए, देने के लिए रहो कोई भगवान खुश बहुत हो गए, छोटा बात बच्चा होता है ना आप बैठो तो गुड्डंग बना करके चाबी आपके हाथ में दे देता है तो आप खुश हो जाते हो, क्या दुर्लभ थी क्या वो उसके लिए, ऐसा भगवान के अर्पण करो पत्र पुष्पो खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और इतना बड़ा हो जाए इतना बड़ा मन हमारा से हम तो इतने तक तुम इतना बड़ा हो जाए, भगत मेरे मुकुटमणि मैं हूं भगतन का दास, कोई है राजा महाराजा अपने से बड़ा बनाने वाला, अपने से बड़ा बनाने वाला भगवान है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते सब छोटा बने, चेला बनाते हमारी सेवा करो हमारी सेवा करो, चेला बने कोई बने तू सत्संग हो तो हमारी सेवा करो ऐसे ही मिलेगा, ठाकुर जी है एक उसे संबंध जोड़ो तो अपने आप को दे देते और तू क्या करे अपने खुद को दे देते, और खुद को देख करके तो मैं तो रीढ़ी हूँ। महादेव महादेव महादेव इति यो वदेत, एक मुक्ति में अपनोती द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। तीन बार कह दिया ना, एक शब्द मुक्ति दे देते हैं, दो बार कह दिया भाई मेरे ऋण है सुखा नहीं शब्द, मैं ऋणी हूँ। रण में तो प्रवृद्धम में भगवान कहते रूप दिशे, रण में तो प्रवृद्धम में हृदय नाप सर्वति कहते कृष्ण कृष्ण कुक्रोश समय में भूल जाते सब। मानो भगवान कहते हैं कि कृष्ण हे द्रौपदी तेने आपत में आकर मेरे को पुकारा तो एक मुक्ति बात जैसे मैंने तेरा चीर बढ़ा दिया वो तो कर दिया, पर थे जो कृष्ण गोविंद गोकुलवासी कृष्ण गोपी जन प्रिय कोरनारण मगनावांग कृंद जानासी केशव ऐसे तेने कई नाम लिए तो मैं ऋणी हो गया, क्या करूं। जब पुकारा इसे मैं तो तेरा काम कर दिया, अब जब कहा तो मैं ऋण हो गया ऊपर, ऐसा कोई है। सुक्रोश कृष्ण सुक्रोश कृष्ण मान दूरवासी ने कृष्ण गोविंद गोपकुलाभाषण कृष्ण द्वारकाभाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय द्वारकाभाषण कहा, इस वास्ते मेरे आने में देरी लगी, द्वारका जाकर आना में बड़ा मेरे को कृष्ण गोपी जन प्रिय कृष्ण माम दूर वर्तिनम यद कृष्ण सुक्रोश कृष्ण माम दूर वर्तिनम, इस बार ऋण है मेरे को। ऐसे भगवान ही और कोई नहीं, केवल अच्युत स्मृति मात्र ऋण है। साधवा कर संपूर्ण अच्युत स्मृति मात्र संभु श्वेता चंद्रमा वस्त्र तंदुरा चंद्रोदय हो पुराने वस्त्र का संतोष डाले खुश हो जाए। अब भगवान शंकर को सफेद आग के फूल सजा दो मस्त हो जाएगा, और संत बाद हाथ जोड़े फिर खुश हो जाए। अरे भगवान को याद कर लो, ना तंतु चढ़ाना ना फूल चढ़ाना ना खाओ का कुछ दुष्कारी अच्छी तो स्मृति मात्र में जितने बड़े हैं वो थोड़े से राजी हो जाते हैं, जिससे छोटे उनको ज्यादा देना पड़ता है। केवल याद जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते नमस्तस्मि विष्णु प्रभुष्णवे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।